تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 65 سے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں سو کیا تم نہیں ڈرتے. یہاں سے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. جس قوم کی طرف یہ بھیجے گئے یہ قوم عاد تھی. عاد سے یہاں مراد قبیلہ عاد ہے. اور عاد جو تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہونے والے جو چند لوگ تھے انہی کی نسل میں سے تھے. ان کا نسب جو تھا یہ حضرت نوح کے بیٹے سام سے ملتا تھا, اسی لیے پھر ان کو عاد اولا کہتے ہیں. اور اخاہم خودا, اخاہم یہ اخوت نسبی ہے دینی نہیں. اخوت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک دین کا بھائی چارہ اور ایک نسب کا بھائی چارہ. تو انبیاء کرام کا جو بھائی چارہ دکھتا ہے وہ کس طرح کا ہے؟ نسب کا اور رشتہ داریوں کا. یہاں چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مکی صورتوں میں آپ دیکھیے کہ یہ جو انبیاء کرام کے واقعات بیان ہوئے ہیں تو اس کی وجہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ اسی قسم کے حالات کا شکار تھے. قریش مکہ کو تنبیہ کی جا رہی تھی کہ دیکھو تم اس نبی کو جھٹلاتے ہو. اسی کا ذکر سورہ یوسف میں آتا ہے کہ تم جس طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہو تو پچھلی قوموں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا, تو لہٰذا اپنے آپ کو ان کی مخالفت سے بچاؤ. پھر اسی طرح ان واقعات کا مکی صورتوں میں آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھارس بندھانا بھی تھا. سورت خود آیت 120 میں بھی آتا ہے کہ ہم یہ قصے آپ کے دل کی تسکین کے لیے پیش کرتے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ, دل کو ڈھارس دینے کے لیے کہ کہیں آپ اکیلے نہ سوچیں کہ ان چیزوں میں ہیں, بلکہ آپ سے پہلے لوگ جو ہیں وہ بھی ایسے حالات سے گزرے تھے. اور حقیقت یہ کہ قیامت تک جو بندہ اللہ کے دین کا پیغام لے کر آئے گا اس کو اسی قسم سے کہ کچھ کم کچھ زیادہ حالات سے گزرنا پڑے گا. تو یہاں ان باتوں کو سنتے وقت ہمیں آج کے حالات میں اسلام کی تبلیغ کے راستے میں جو مخالفتیں ہوتی ہیں ان کو بھی سامنے رکھتے ہوئے عمل اخذ کرنے چاہیے کہ حالات کوئی بھی ہوں لیکن دین کا راستہ جو ہوتا ہے اس کے راستے میں بہت ہی زیادہ مخالفتیں ہوتی ہی ہیں, چاہے وہ حضرت نوح کا دور ہو یا حضرت ہود علیہ السلام کا دور ہو. اب حضرت ہود علیہ السلام جو تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوم عاد کی طرف بھیجا. عاد کا لفظ جو ہے عادی, ہمارے ہاں بولتے پرانی چیز کو کہتے ہیں انشینٹ کے معنوں میں. عرب کا بچہ بچہ قوم عاد سے واقف تھا. کسی بھی چیز کی ہلاکت کے لیے وہ قوم عاد کی مثال دیا کرتے تھے. یہاں پھر ایک چیز نوٹ کر سکتے ہیں آپ سائٹ پہ کہ جتنی بھی قوموں کے یا انبیاء کرام کے قصے بیان کیے گئے ہیں یہ عموماً مکہ اور مدینہ کے قریب کی بستیاں تھیں. انبیاء کرام تو بہت زیادہ دنیا میں بھیجے گئے لیکن چائنا یا دوسری طرف دور کے ملکوں میں جو نبی تھے ان کے تذکرے قرآن پاک میں آپ کو نہیں ملیں گے. کیوں نہیں ملیں گے؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ ان کو نہیں جانتے تھے, تو لہٰذا انہی کی باتیں بتائیں گی جو مشہور تھے. انہی میں قوم عاد بھی تھی. اور کسی کی تباہی کو ضرب المثل بناتے تھے کہ فلاں اس طرح تباہ ہوا جیسے قوم عاد تباہ ہوئی تھی. اسی سے لفظ عادی بھی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ جو عادی کہتے ہیں نا, یہ میری عادت ہے, وہ بھی اسی سے ہی ہے. کیونکہ وہ عادت اتنی پکی اور پرانی ہو چکی ہوتی ہے کہ ہم اس کو اپنے اندر سے نکال ہی نہیں سکتے. اور یمن سے ان کا تعلق تھا. ابتدا میں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر تھے لیکن بعد میں پھر ان کے اندر بھی شرک آ گیا. تو حضرت ہود علیہ السلام قوم کو مخاطب کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ قال یا قوم اعبد اللہ, کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ, نہیں ہے تمہارا کوئی الہ اس کے سوا, یعنی وہ تو ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا بھی نہیں. افلا تتقون, کیا تم نہیں ڈرتے؟ وہی انداز ہے جو پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا گزر چکا کہ قوم کو اللہ تعالیٰ کی دعوت دی, اللہ کی طرف بلایا اور ساتھ ہی تقویٰ کی بات بتائی. اور حقیقت یہ کہ یہی دو چیزیں قوموں کو اللہ کے عذابوں سے بچاتی ہیں. ہر گناہ کی ابتدا شرک میں ہوتی ہے. شرک جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد ہر دوسرا گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ پھر ثقافت کے نام پر اور اسی طرح کلچر کے نام پر کچھ شرک اتنے عام ہونے لگتے ہیں کہ جو چیزیں پھر لوگوں کو بری بھی نہیں لگتی. تو انہوں نے اسی چیز پہ بات کی کہ دیکھو تم اللہ کے سوا اوروں کی عبادت نہ کرو. کیا تم نہیں سمجھتے؟ تمہیں عقل نہیں ہے؟ تم غور نہیں کرتے کہ تم کیا کر رہے ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی سفاہۃ. اس کی قوم کے ملا جو سردار تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو تجھے بے وقوفی میں دیکھتے ہیں. دیکھیں حضرت نوح پہ الزام لگا تھا دلالہ کا, زلالت کا, اور حضرت ہود پہ لگ رہا ہے صفاحت کا, بے وقوفی کا. صفاحت کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں کی کمی کو صفاحت کہتے ہیں, علم کی کمی یا عقل کی کمی. آپ دیکھیے کہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کو قوم بے وقوف کہتی ہے اور جھوٹا کہہ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی باتوں کو قرآن پاک میں حجت بنا کے پیش کرتا ہے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا. صرف بے وقوف ہی نہیں کہا بلکہ کیا کہا, وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ, ہم تو تجھے جھوٹوں میں تصور کرتے ہیں. کیا جھوٹ دیکھا تھا انہوں نے حضرت ہود کا؟ یہی نہ کہ دنیا کے سارے خداؤں کو چھوڑ دو اور ایک رب کو مان لو. یہاں آپ دیکھیے کہ کالا یا قومی آیا, یہ نہیں کہا کہ فقالا. انداز ہے تھوڑا سا اس میں ایک بات کے اندر شدت پیدا کرنے کا. قوم خود کی بھی جو قوم تھی یہ حضرت نوح کی قوم سے ملتی جلتی تھی, اسی لیے آپ دیکھیے کہ بات کرنے کا انداز بھی وہی لگ رہا ہے اور قوموں کا جواب بھی عموماً ایک ہی قسم کا ہوتا ہے. اور سردار ہی ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دین کی دعوت کے مخالف سب سے زیادہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں بڑے بنے ہوتے ہیں. ان کو بہت اچھا لگتا ہے کہ لوگ ان کے بڑے بڑے نام لیں, ٹائٹل لیں. اور ہر دور میں لوگوں نے دین داروں یعنی انبیاء کرام کے کردار پر کیچڑ اچھالا, ان کی ذات پہ کیچڑ اچھل رہا ہے نا, تاکہ ان کا کردار مشکوک ہو جائے اور ان کے ذریعے سے پھر اللہ کی بات جو ہے وہ آگے نہ جائے. اب دیکھیے کسی بات کو کوئی ایک غلط کہتا ہے نا تو انسان اگنور کر دیتا ہے, پھر دوسرا بھی وہی بات کہے, تیسرا بھی کہے, تو بعض دفعہ پھر انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب اتنے لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں تو کچھ ٹھیک ہی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ان کی میجورٹیز جو بات کہتی تھی وہ درست نہیں تھی. اب انبیاء کرام ان کی ان باتوں کو سن کے آگے سے کیا کہتے ہیں؟ لیس بی صفاحتن, میرے ساتھ کوئی بے وقوفی نہیں, میرے ساتھ کوئی حماقت تو نہیں ہے. ولیکنی رسول میں رب العالمین, میں تو رسول ہوں رب العالمین کا. دیکھیے پیغام پہ فوکس ہے نا. اب دیکھیے کہ اگر یہاں اگر یہ باتیں کوئی ہمیں کہے تو ہم کیا سوچیں؟ اچھا مجھے جھوٹا کا, مجھے انہوں نے بے وقوف کا, مجھے گمراہ کا, چلو چھوڑو سارے کام اور ان کے پیچھے پڑ جاؤ. اور پھر انسان اپنی بےزتیوں کے بدلے لیتے لیتے بعض دفعہ اللہ کی بات سے بھی دور ہٹ جاتا ہے. دیکھیے کہ دنیا میں دو طرح کے مبلغ ہوتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو سامنے رکھ کر اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں, اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو خود کو سامنے رکھ کر اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ, ان سے پناہ مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں کبھی ایسا نہ کرنا کہ ہم اپنی ذات کے لیے اتنے سینسٹیو اور اتنے حساس ہو جائیں کہ اپنی ذات کے بدلے لینے کے لیے ہم دین کو داؤ پہ لگا دیں. وہی بندہ اپنی برائی سن کے ٹھنڈا اور بالکل مطمئن رہتا ہے جو اپنی ذات کے لیے کرتا ہی نہیں. ہم تو اپنے کے لیے کر ہی نہیں رہے. حضرت نوح کہہ سکتے تھے نا یا حضرت ہود کہہ سکتے تھے یہ بات کہ بھائی تم مجھے جو مرضی کہتے ہو تو کہہ لو, میں تو تمہیں اللہ ہی کی طرف بلا رہا ہوں. سچے دین کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کے دین پہ کوئی بات ہے پھر برداشت نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کی مثال ملتی ہے. غزوہ احد کے موقع پہ جب وقتی طور پہ ایک فتح شکست میں بدلی تو ابو سفیان نے پکار لگائی, حل فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی خاموش رہے, صحابہ بھی خاموش تھے. حل فیکم ابو بکر, حل فیکم عمر, ہر ایک میں خاموشی. جب اس نے دیکھا کہ کسی کی آواز نہیں آئی تو کہنے لگا جے حبل, دیکھو سب حبل نے سب کو مار دیا, اب وہ زندہ بات ہے. جو ہی اللہ کے نام کے ساتھ شرک کی بات ہوئی تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ اب تم جواب دو. سب نے آواز لگائی تو اس کو پتہ چلا کہ یہ زندہ ہے. اس بات کو بھی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنی ذات پہ بھی خاموش رہے, کہتے ہو تو کہہ لو لیکن دیکھیے جو اپنی ذات کے بت میں جیتے ہیں نا ان کو حقیقت میں پھر اپنی ذات پہ چھوٹی سی اٹھنے والی انگلی بھی بہت بڑی لگتی ہے. تو لہٰذا اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے اللہ کے دین کا کام کرنا, اس میں سے یہ نصیحت ہمیں ملتی ہے. اور باقی وہ لوگ جو واقعی دنیا میں بہت بڑے بنے ہوتے ہیں, ان کا ایک اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کی باتیں اگر ہم نے مان لیں تو پھر شاید ہم تو پتہ نہیں ایک زندگی بے رنگ ہو جائے گی, پھیکی زندگی ہوگی. تو لاؤ ذرا انہی کو ہٹا دیں راستے سے تاکہ پھر ہم اپنے منمانے طریقوں سے کام کر سکیں. لیکن نبی الجھے نہیں, فوراً کہہ دیا ابلغکم رسالات ربی, میں تم کو رب کے رسالات دیتا ہوں, وانا لکم ناصح امین, اور میں تمہارا خیر خواہ بھی ہوں اور امین بھی ہوں. یہاں ناصح کا لفظ ہم پیچھے دیکھ چکے, امین کا لفظ آ گیا امانت. یہ بھی ایک بہت بڑا وصف ہوتی ہے دائی دین کا, کوئی بات جو کہے وہ پوری امانت داری سے کہے, کوئی اس کے ذاتی افکار, کوئی اس کی رنجش, کوئی اس کا غصہ نہ ہو. بعض دفعہ دیکھیے کہ انسان تبلیغ کے لیے جاتا ہے اور سارے دل کے غصے کو وہاں کراتا ہے, کسی ایک بندے پہ غصہ آتا ہے اور سارے حاضرین جو ہوتے ہیں ان کو اس کا شکار کر لیا جاتا ہے, یہ بھی خیانت ہوگی. بعض دفعہ بات شروع ایک موضوع سے ہوتی ہے اور جا کے ختم وہ کہیں دوسری جگہ ہوتی ہے. امانت کا بہت خیال رکھنا ہوگا اللہ کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے میں. یہاں سے یہ چیز بھی ہمیں ملتی ہے, اور اخلاص کے ساتھ جب امانت مل جاتی ہے تو پھر نور و نلا نور, پھر واقعی اس بات کے اندر بہت ہی زیادہ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے. اور آپ دیکھیے کہ انبیاء کرام کتنے پیارے انداز میں بات کرتے تھے, کتنی اچھی بات کرتے تھے, تمام اختلافی باتوں کو پیچھے ڈال کے. کوئی صفائی نہیں مانگی, کوئی ستھرائی نہیں مانگی, کچھ یہ نہیں کہا کہ بتاؤ کہ تم ایسا کیوں کہا اور یہ کیوں کہا, کوئی دلائل نہیں مانگے, بلکہ مقصد پہ نظر فوکس تھے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اگلی بات جو ان کے کلام میں ملتی ہے, اب عجیب تم, کیا تمہیں یہ بات عجیب لگی, تعجب لگا, یہ بھی وہی استفہام برا انکار ہوا. ان جاکم ذکرم من ربکم, کہ تمہارے پاس ایک ذکر آ گیا تمہارے رب کی طرف سے, علی رجل منکم, تم ہی میں سے ایک شخص پر, یہاں رجل سے مراد حضرت ہود علیہ السلام ہوں گے, لینذرکم, تاکہ وہ تم کو ڈرائے. اس سے نبوت کا مقصد بھی سمجھ آتا ہے, اغراض نبوت یا مقاصد نبوت کیا ہوتے ہیں, لوگوں کو ڈرایا جائے. انذار بہت بڑا ایک رکن ہے تبلیغ کے کام کا, انذار. بعض دفعہ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ تو بہت ڈراتے ہیں, اتنی بھی بات نہیں. بھائی جو نہ ڈر ہیں انہی کو تو ڈرائیں گے, جو پہلے سے ڈر رہے ہوں گے ان کو کون ڈرائے گا. تو لہٰذا اگر کسی کو آپ کوئی ہلکی پھلکی بڑی حکمت سے بڑے اچھے طریقے سے بھی بات کریں اور اس کے باوجود بھی وہ آپ کی بات سن کے جھٹک دے تو گھبرایا نہ کریں, صرف یہ دیکھ لیں کہ کہیں آپ نے بات کہنے میں بہت زیادہ ایگزیجوریشن تو نہیں کر دیا. تو لہٰذا مقصد کیا تھا, لینذرکم. اب دیکھیے کہ کیسے ان کا رخ بدلتے ہیں, وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, اور یاد کرو جب تم کو خلیفہ بنایا اس قوم کے بعد. کون سی قومی؟ نوحن, نوح کی قوم کے بعد. نعمتوں کی تذکیر, یہ بھی ایک پیارا نقطہ ہے, لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائے جائیں. بعض مائیں کہتی ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے, شوہر نماز نہیں پڑھتے, کیا کریں. تو میں ان کو کہتی ہوں ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں, ان کی شکل و صورت دنیا میں جو ان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے وہ یاد دلائیں, شکر گزاری دلائیں, خود بخود نماز پڑھیں گے, اللہ کی طرف آئیں گے. اعلیٰ اللہ, اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی, دیکھو اتنے لوگوں میں تمہیں بچا لیا. اور آپ یہاں یہ بھی نوٹ کیجئے گا کہ وہ 80 لوگ جو بچے تھے وہ اپنے وقت کے بہترین لوگ تھے, بعد میں ان کی نسلوں میں کیسے بگاڑ آیا کہ پھر وہاں پھر نبی کو بھیجنا پڑا. یہی اصول ہے, یہی فطرت کا اصول ہے. ایک شخص دنیا میں اچھا کام کرتا ہے, آپ کہتے ہیں یہ کامیاب ہو گیا. چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں, میں نے بڑی خوبصورت ایک آرٹیکل پڑھا تو اس میں تھی, کسی وقت پورا آرٹیکل بھی شیئر کروں گی, کہ ایک باپ کے دو بیٹے ہیں. ایک بیٹا جو ہے وہ بہت سمجھدار, کام کرنے والا اور بہت محنتی ہے, وہ خوب محنت کرتا ہے, اچھا پڑھتا لکھتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. دوسرا بچہ نکھٹو ہے, محنتی نہیں ہے, لیزی ہے, پڑھتا نہیں لکھتا نہیں, وہ ناکام ہوتا ہے. اب ظاہر آپ دیکھیں تو یہی ہوا نا کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے, ایک کامیاب ہو گیا دوسرا ناکام ہو گیا, لیکن کہانی یعنی ختم ہوئی. آپ فتویٰ دے دیں کہ بس یہ تو ایسے ہی ہوا وہ ایسے ہی ہوگا, نہیں, کچھ سال انتظار کیجیے, ایک جنریشن بدلے گی, دونوں کی شادی ہوگی. اب جو باپ بہت کامیاب تھا, نے بہت پڑھا لکھا تھا, ہو سکتا ہے اس کے بچے ناکام ہوں, بیکار ہوں یا کچھ ان کو اتنا وقت نہ ملے اور وہ باپ کی عزت کو ہی اپنی کامیابی کی وجہ سمجھ لیں تو کیا ہوگا کہ اس کے جو دو بچے آگے آئیں گے وہ ناکام ہو جائیں گے. اس کے برعکس دوسرا بھائی جو تھا جو بالکل ناکام تھا اس کے جو بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے بڑا ریگریٹ فیل کیا کہ ہمارا باپ پیچھے ہے یا ہم اپنے چچا یا تایا کی نسبت پیچھے ہیں. لہٰذا انہوں نے خوب محنت کی, اب یہ بچے آگے نکل گئے, اب کیا ہوا, کہانی پلٹ گئی نا. تو اس میں انہوں نے ایک بڑا پیارا اصول بتایا تھا کہ کوئی بھی مجموعی طور پہ کامیاب یا ناکام نہیں ہے, فطرت کا اصول ہے. تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اچھوں میں برے, بروں میں اچھے. قوم خود کہاں سے نکلی, قوم نوح کے بہترین لوگوں میں سے. یہاں پہلے تو دعا مانگیے کہ اللہ اگر ہمیں تو کسی نیکی پہ رکھے تو ہماری نسلوں میں خرابی نہ پیدا کرنا. جتنی کوشش اور جتنی دعائیں کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنی ہی مدد کرے گا. لیکن یہاں یہ بہت یعنی دلسوز نقطہ ہے کہ اچھے لوگوں میں بھی برے لوگ آتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کا حلم دیکھیے, وہ بدگمان ہو رہے ہیں, وہ جھوٹا کہہ رہے ہیں, وہ ان کو کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی نبی کبھی ان کو جواب میں گمراہ اور احمق نہیں کہہ رہے. یہی خوبصورت ہے معاملہ جس کو سورۃ نحل کی آخری آیتوں میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم پڑھیں گے. یہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں ممبر پہ اور اپنی صفائیاں پیش کرتے اور آنے والوں کو کہتے ادھر آؤ ذرا میں تمہیں بتاؤں میرے ساتھ کیا ہوا, اور پوری پوری کہانیاں سناتے. دین کا یہ مزاج نہیں ہے. ہاں لوگوں کو یاد دلانا ہے تو ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاؤ. وزادکم فی الخلق بسطہ, اور اس نے تمہیں جسمانی طاقت میں زیادہ کیا. قوم عاد جو تھی یہ لمبے چوڑے تھے, ان کی رہائش یمن کے ریتلے علاقوں میں تھی, قوت اور طاقت میں بے مثال تھے. بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی تھی اور بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے. انشاءاللہ بھی آخر میں ہم ذکر کرتے ہیں اس کا تھوڑا سا. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو تم سے پہلے تو زیادہ ان کی طاقتیں تھیں, تم اس سے کم ہو یا اس سے پیچھے دوسرے ہو, تو پھر دیکھو کہ جب بڑے لوگ اللہ کے عذاب میں آگئے تو تمہارا کیا ہوگا. فَذْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو تاکہ تم فلاح پاؤ. اس سے فلاح کا ایک اور نقطہ پتہ چلا, اور وہ کیا ہے, نعمتوں کو یاد رکھنا. اگر آپ ایک لسٹ بنا رہے ہیں نا شروع سے لے کے ابھی تک, تو اس میں ایڈ اپ کر لیجئے کہ کوئی قوم کب بچتی ہے, جب وہ اللہ کی نعمتوں کی تذکیر کرتی ہے, اس کا شکر ادا کرتی ہے, ان نعمتوں کو نافرمانیوں میں استعمال نہیں کرتی. قلبی اور سدی کہتے ہیں کہ قوم سمود میں سب سے لمبا آدمی 100 ہاتھ کا, 100 ہاتھ, اور ہاتھ کتنا ہوتا ہے, انگلیوں سے لے کے کوہنی تک, اور سب سے چھوٹا 70 ہاتھ کا ہوتا تھا. ایک اور مفسر کہتا ہے 70 ہاتھ کا تھا. ابن عباس کہتے ہیں وہ 80 ہاتھ لمبے ہوتے تھے. مقاتل کہتے ہیں کہ 12 ہاتھ کی ان کی لمبائی ہوتی تھی. بعض کہتے ہیں کہ ان کے سر گنبد معلوم ہوتے تھے, آنکھیں اور ناک اور کان کس طرح اتنے بڑے تھے کہ اس کے اندر یعنی بہت جگہ ہوتی تھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قد کاٹ لمبا چوڑا ہونا, کسی کا سپر پاور ہونا اللہ کے عذابوں سے نہیں روک لیتا. اصل بات یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ جسم ظاہری طور پہ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اللہ کی نگاہوں میں وہی بڑا ہوگا جو چھوٹا بن کے رہے گا. قد کاٹ بڑے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے کاٹا, آگے آپ پڑھیں گے کہ ایسے تھے جیسے کھجور کے تنے گرے ہوئے تھے. علم تر کیف فعل ربک بیاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد, کیا تو نے قوم عاد کو دیکھا ہے جو لمبے قد کاٹ والے تھے اور دوسرے شہروں میں ان جیسے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے. یہ لوگ بڑے قوی طاقتور اور لمبے چوڑے تھے لیکن انہوں نے تکبر کیا. اللہ تعالیٰ ان کے حال حلی اور ان کی شکل و صورت کو بتاتا ہے. حضرت علی نے حضر موت کے ایک شخص کو دیکھا, یہ ایک جگہ کا نام ہے, تو ایک شخص سے کہا تو نے ایک سرخ ٹیلا دیکھا ہوگا جس میں سرخ رنگ کی راکھ جیسی مٹی ہے, اس کے آس پاس پیلو اور بیری کے درخت بکثرت ہیں, وہ ٹیلا فلاں جگہ حضر موت ہے. اس نے کہا امیر المومنین آپ تو اس طرح کے نشان بتا رہے ہیں گویا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ نے فرمایا نہیں دیکھا تو نہیں, ہاں مجھ تک ایک حدیث پہنچی ہے. کیا؟ کہ وہیں حضرت ہود کی قبر ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی بستیاں یمن میں تھیں اور ان کے پیغمبر وہیں دفن ہوئے, اور وہ اپنی قوم کے شریف قبیلوں میں سے ہوتے تھے. انبیاء کرام ہمیشہ عالی خاندان ہوتے تھے اور جسمانی طاقت اور صحت کے اعتبار سے بھی بڑے ہوتے تھے اور عبادت اور تقویٰ میں بھی وہ دوسروں سے بڑے ہوتے تھے. یہی حال اللہ کے نبی کے ساتھ ہوا تھا. آپ ساتھ ساتھ ریلیٹ کریں ان کہانیوں کو سنتے ہوئے تو قوم عاد نے جس طرح حضرت ہود کے ساتھ ایسی باتیں کی تھی اسی طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ والے بھی کرتے تھے. تو فرمایا کہ تم ان قوموں کے اندر سے ہو جن کو اللہ نے بہت بڑا کیا تھا, لیکن اس کے باوجود اگر تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے تو پھر ہی تم بچو گے. اب یہ نبی کا ایک سیدھا سادہ سا پیغام تھا. قوم کا جواب کیا ہے؟ قالو, وہ کہنے لگے, اجیتنا لنعبد, کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہم عبادت کریں, اللہ وحدہ, اللہ اکیلے کی, ایک اللہ کی کریں, ونظر ما کان یعبد آباؤنا, اور ان سب کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے. یہ ہے اگلی ایک وجہ جو حق کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے, اور وہ کیا ہے؟ باپ دادا کا نام لے کے غلط کام کرنا, انسیسٹرزم, باپ دادا کے نام پہ غلط کاموں کو جائز قرار دیتے رہنا. کہنے لگے کہ اب ہم اپنے باپ داداؤں کو چھوڑ دیں. اچھا ٹھیک ہے, پھر فاتینا بما تعیدونا, بس لے آ جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے, ان کنت من الصادقین, اگر تو سچا ہے, اگر واقعی تو سچا ہے نا تو پھر لا, یعنی عذاب کی وہ دھمکی لا کہ جو تم نے دی. اور وہ دھمکی کیا تھی؟ کہ اگر تم دنیا میں نہیں مانو گے تو تمہیں پکڑ لیا جائے گا. دیکھیے جو لوگ دلیل سے بات نہیں مانتے نا وہ دھمکیوں پہ اتر آتے ہیں. اس طرح حماقت لگتی ہے نا, یہ ان کا باغیانہ قسم کا رویہ دکھ رہا ہے کہ تم تو صرف اسی لیے آئے ہو نا کہ بس ایک اللہ کے پرستار ہو جائیں اور باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں, اور کیا وہ غلط تھے اور کیا وہ ایسے تھے اور وہ ویسے تھے. قوم عاد کے جو بت تھے ان کا نام صمد, سمود, سواد سے ہیں دونوں, صمد اور سمود اور ہبا تھے, اور یہ ان کی عبادت کرنا چاہتے تھے اس لیے اللہ کی طرف نہیں آتے تھے. اب جب انہوں نے برملا یہ کہہ دیا کہ عذاب لے آ, تو اس کے جواب میں حضرت خود علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب, خود علیہ السلام نے کہا بس اب تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی چاہتا ہے, یعنی اب انتظار کرو, اگر تم نے مانگ لیا تو پھر اب کس بات کی دیر ہے. اور یہ بھی ایک بات نوٹ کرنے کے لائق ہے کہ قوموں پہ عذاب تب ہی آتے تھے جب قومیں برملا اظہار کرتی تھیں, اور اس کے جواب میں پھر نبی دعا کرتے تھے کہ اللہ پھر یہ جو چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مقام آئے تھے کہ آپ بھی قریش پر بد دعا کر سکتے تھے لیکن آپ نے نہیں کیا. یہاں ایک بڑا خوبصورت نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ پچھلی قومیں پوری کی پوری تباہ کر دی جاتی تھیں, کوئی چند لوگ جو بچتے تھے دو چار وہ آتے تھے. پچھلی قوموں کے ساتھ یہی معاملہ رہا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے ساتھ یہ معاملہ نہیں رہا. آپ دیکھیے کہ فتح مکہ تک ان کو مہلتیں دی گئیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کی امت کو بڑھانا چاہتا تھا. اگر پورے قریش مکہ ہلاک کر دیے جاتے تو آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی نا. یہ پیغام جو کہ قیامت تک کے لیے تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکڑا نہیں, اور بعض لوگوں کو اتنی مہلت دی کہ بالآخر پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے اور ان کی نسلوں سے پھر اسلام نکلا. تو پچھلی قومیں تباہ ہو گئیں اس لیے کہ وہ وقتی باتیں تھیں. جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ بات کی تو پھر وہ اس کا یہی ہوا کہ عذاب آ گیا. یہاں دیکھیے واقعہ ماضی کا صیغہ ہے, واجب ہو چکا ہے, وہی بات ہے کہ مستقبل کے لیے ماضی کی بات کرنا شدت کے لیے ہوتا ہے. تم پر آئے گا مر ربکم, تمہارے رب کی طرف سے رجس. رجس کا معنی یہاں اضطراب ہے. بعض سین کو زا پڑھ کے رجس بھی کہتے ہیں, یعنی ایسا عذاب جس سے گھن آئے. اس کا معنی دھماکہ, چیخ, غضب, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں قتل کرنے کا یا تمہیں مارنے کا ارادہ کرتا ہے, یعنی اب تم اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. گندا, ناپاک, ایسا عذاب تمہارے اوپر آئے گا کہ جس کو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. اور پھر ان کے ان بتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, کیا اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم, کہتے ہیں کہ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ٹھہرا لیا، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں بھیجی، بس اب تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ یہ ان کے بتوں کی کہانی ہو گئی، سمد، سمود، ہوا۔ اسی طرح قوم نوح کے پانچ بت تھے، ہم پڑھ چکے۔ اسی طرح دیکھیے کہ مشرکین مکہ کے بت تھے، لات، عزا، منات، حبل۔ آج بھی لوگوں نے کچھ پنچتن بنائے ہوئے ہیں، کچھ نام ہے نا، یہ سمئی تموہا، کہ بزرگوں کو جو اپنی ساری زندگی تبلیغ کرتے اور توحید کی دعوت دیتے ہوئے دنیا سے گئے، ان کی محبت میں بعض لوگ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر انہی کے ناموں کو شرک کی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ لفظ بڑا قابل غور ہے، سمئی تموہا، ہاں تم نے خود نام رکھے۔ آج بھی دیکھیں کہ جتنے نام ہیں جو بزرگوں کے نام پہ، یہ کس نے رکھے؟ انسانوں نے رکھے نا، تو جس جو نام انسانوں نے رکھے اور دنیا کے ایک خاص خطے میں ہے، پھر ساری دنیا کے لیے وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، یہ من پسند باتیں ہیں جس کو لوگ دین کے نام پیش کرتے ہیں۔ کہا کوئی اس کی سند دکھاؤ، کوئی دلیل۔ سلطان برہان اور دلیل کو کہتے ہیں، کوئی ایسی چیز جس سے پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تمہارے پاس ایسی چیزیں رکھی ہیں، اور نہیں ہے تو پھر تم بھی انتظار کرو۔ کس چیز کا؟ عذاب کا انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں، آئیں گی وہ باتیں اور تم دیکھو گے۔ انتظار سے یہاں مراد کے بہت اچھا انتظار نہیں ہے، یہ چیلنجنگ باتیں ہیں۔ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ۔ آپ دیکھیے کہ یہاں ناموں کی بات ہوئی نا، تو نام پہچان ہوتے ہیں۔ آج کل بھی آپ دیکھیے کہ ناموں کا بہت ٹرینڈ ہے نا، آج کے دور میں شرک کی کچھ خفی قسم کی قسمیں، مثلاً کوئی طوفان آتا ہے تو اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، ریٹا، کریٹا اور کچھ اس طرح کے نام۔ ہاں کیا کہ اصل میں یہی دیوی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں نے خود ایک چیز کہیں پڑھی تھی کہ جو بھی آج کل ہریکینس آتے ہیں اور ان کے نام ہیں، اور جب بھی کوئی نیا ہریکین آتا ہے تو اس کو نئے نام سے لے لیتے ہیں اور پھر پچھلے کی بھی ساری مالا جپتے ہیں، تو اصل میں وہ سوچ ہے پیچھے ان کی دیویوں کی، یعنی یہ جو نام زبان پہ آتے ہیں یہ ان کی کہیں نہ کہیں سے ان کی دیویاں ہیں، اور اس کو سمندروں کی دیویوں کے نام پہ نام رکھتے ہیں، اور ہم کتنے پیار سے اور مزے سے ان کے نام لے رہے ہوتے ہیں۔ ہر چیز کا نام ہوتا ہے، لوگوں کی نفسیات ہوتی ہے کہ بڑی بڑی چیزوں کے نام ان کے ذہنوں پہ آ جاتے ہیں، تو لہٰذا شرک جو ہے وہ ایسے ہی پھیلتا ہے کہ جو چیزیں موجود نہیں تم ان کو بھی پوج رہے ہو۔ اب دیکھیے کسی کی قبر پہ کھڑا ہو کے اگر کوئی پکارے تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے کہیں ایک سائن لگا ہوا ہے کہ ناٹ اویلیبل، اور آپ وہاں جا کے پکارے۔ گھر میں کسی کے فون کر رہے ہیں، بیل بجتی جا رہی ہے، آگے سے کوئی جواب بھی نہیں آتا۔ ہاں تو جواب نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ماشاء اللہ وہ سن رہے ہیں، لیکن جواب نہیں دیتے۔ شرک کی تو کوئی بات بندے کی عقل میں آ ہی نہیں سکتی۔ ہمیشہ شرک پھیلتا ہے تو اس کی یہی وجوہات ہیں، باپ دادا کی محبت، اللہ کی نعمتوں سے پیچھے ہٹنا، نفس کے دھوکوں میں رہنا، اور صرف چند باتوں کو کوئی دلیل بنا کے دین کے اوپر پیش کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضرت ہود نے ان کو یہ بات کہہ دی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ واقعی عذاب آ گیا۔ یہاں لکھا نہیں ہے لیکن فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، بس ہم نے ان کو نجات دے دی اور ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس ہم نے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، ہم نے ان کو اور ان کی ساتھ جو لوگ تھے ان کو اپنی رحمت سے نجات دے دی۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ ڈالی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یہاں اس قوم کا قصہ پاک ہوا، عذاب آیا، اور کیسے ان کے اوپر آیا اس کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ دابر کا لفظ جو ہے یہ جڑ یا پیچھے آنے والی نسل مراد ہے، یعنی اس طرح سے کٹے کہ ان کی نسلیں بھی ختم ہوگی، بے کنی کر دینا جس کو کہتے ہیں، کوئی ایک بھی باقی نہ رہا۔ وما کانوا مؤمنین، یعنی ان کے اندر ایمان کی کمی تھی، اور ایمان ہی اصل میں نجات اور ہلاکت کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز تھی۔ مومن کو بچا لیا گیا اور غیر مومن کو ہلاک کر دیا گیا۔ اب یہ تھی اس قوم کی کہانی۔ تھوڑی سی واقعات جو ہمیں صحیح روایات سے ملتے ہیں ان کے بارے میں اس کو سامنے رکھ کے بتاؤں گی کہ کس طریقے سے اس قوم پہ عذاب آیا اور کیسے یہ قوم تھی دنیا میں۔ تو ان کے بارے میں تفسیر ابن اسحاق سیرت کی بہت پیاری کتاب ہے عربی کی، تو اس کے ناطے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گی۔ کہتے ہیں کہ یہ قوم اللہ نے اس کو جسمانی طاقت بہت دی، ڈیل ڈول بہت تھا، مطلب جیسے آج کے دور میں آپ سپر پاور کہہ لیں، بہت ترقی یافتہ لوگ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ملکوں میں تباہی مچا دی، لوگوں کو رون ڈالا، لوگوں کو قتل کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ نے انہی کے خاندان کے ایک شخص خود کو ہدایت کے لیے بھیجا، وہ کہتے ہیں کہ نسب کے اعتبار سے اچھے تھے، مطلب درمیانے تھے، بہت امیر نہیں تھے، اخلاق اور فضائل میں بہت اعلیٰ تھے، توحید کی دعوت دی قوم کو، قوموں نے نہ مانا، اور ان لوگوں نے عظیم الشان عمارتیں اور کارخانے بنائے ہوئے تھے، جابرانہ اقتدار پر قبضہ کر رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرکشی کی سزا میں 3 سال تک ان سے بارش روک لی، جس کی وجہ سے لوگ سخت دکھ اور بے چینی میں مبتلا ہوئے۔ اب اس دور کا ایک رواج تھا کہ جب کوئی مشکل آتی، کوئی ایسی آسمانی آفت آتی، تو جو مشرک ہوتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے اور خانہ کعبہ میں جا کر دعائیں کرتے تھے۔ آپ کو ہوتا ہے کہ ہر نبی کا تعلق موجود ہے خانہ کعبہ سے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ وہاں جا کے پھر سارے مشرک مسلم نیک بد سارے جمع ہوتے اور دعا کرتے۔ اب ہوا کیا کہ جب اس قوم پہ 3 سال تک بارش نہ ہوئی، تو اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے کچھ ایک گروہ کو بنا کے بھیجا کہ جاؤ اور تم جا کے خانہ کعبہ میں عبادت کرو۔ اور سردار جو تھا وہ معاویہ تھا، اس کا نام معاویہ بن بکر اس کا نام تھا، اور اس کی ماں بھی کلدہ ساتھ موجود تھی۔ خیر، کہتے ہیں کہ یہ سب وہاں گئے، اس کا حسب نصب تو بہت لمبا ہے جس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ لوگ دیکھیے 70 کے قریب لوگ تھے، یہ مکہ پہنچے اور معاویہ بن بکر کے پاس رہے، 1 مہینہ تک کہتے ہیں یہ وہاں رہے، لیکن یہ بھول ہی گئے کہ کرنے کے آئے تھے۔ شرابے پیتے رہے اور خوش آواز گانے بجانے والی باندیاں جو تھی ان کی آوازیں سنتے رہے، اور 2 مہینے تک وہیں رہے۔ اب ذرا سوچیے کرنے کیا گئے تھے، ہاں آج کے دور کہہ لیں حج کرنے، یہ دعا کرنے گئے تھے، پیچھے قوم بھوک پیاس سے مر رہی ہے، لیکن یہ وہاں ذرا دور گئے، رہتے تھے کسی صحرا میں، ذرا اچھے علاقے میں گئے تو وہاں خوش کپیوں میں لگ گئے، اور غفلت میں اتنے رہے کہ اب پتہ چلا کہ بھئی یہ کر کیا رہے ہیں، اب کہیں کیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ انہی کے لوگوں میں سے ایک نے ان کی جو گانے بجانے والی عورتیں تھیں ان کو مشورہ دیا کہ کچھ ایسے شعر گائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو پتہ چلے کہ ہم کرنے کیا آئے ہیں اور ہم کر کیا رہے ہیں، پیچھے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ یہاں عیش کر رہے ہیں۔ تو وہ شعر پھر انہوں نے کچھ گائے تھے، جس کا آپ کو میں خلاصہ رکھتی ہوں، اور یہ کئی صحیح روایات سے ملتے ہیں ہمیں، یعنی ان کے نام لے کے وہ لونڈیاں کہتی ہیں کہ اٹھو اے قیل و حیثم، اٹھو، شاید اللہ بارش سے ہم کو سیراب کر دے، جس سے قوم عاد سیراب ہو۔ ان لوگوں کی تو ایسی حالت ہو گئی ہے کہ سخت پیاس کی وجہ سے بات بھی نہیں کر سکتے، نہ بوڑھے کی امید ہے نہ بچے کی۔ پہلے عورتیں عافیت سے تھیں، مگر اب عورتیں بھی سخت پیاسی ہو گئیں۔ قوم عاد کو کھانے کے لیے علل اعلان درندے گشت کر رہے ہیں، یعنی وہ اس طرح مردوں کی طرح ہو گئی ہے کہ اب درندے انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ مریں اور ہم ان کو ہم پکڑیں۔ کسی عاد والے کے تیروں کا ان کو اندیشہ نہیں رہا، یعنی ہاتھوں میں تیر پکڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے کہ جس سے ان درندوں کو اٹھائیں۔ اور تم لوگ یہاں مزے میں سارے دن رات گزار رہے ہو، اے وفد والو تمہارا برا ہو، تم کو سلامتی اور خوش آمدید نصیب نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ لونڈیوں کے یا باندیوں کے یہ اشعار سنے تو وفد والے آپس میں کہنے لگے، تم کو قوم نے آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے دعا کرنے بھیجا تھا اور تم نے یہاں دیر کر دی، اب حرم میں چلو اور قوم کے لیے بارش کرو۔ کہتے ہیں کہ انہی میں ایک شخص تھا مرثد بن مسعود، وہ در پردہ مومن ہو گیا تھا، بولا خدا کی قسم تمہاری دعاؤں سے بارش نہیں ہوگی، ہاں اگر اپنے نبی کا حکم مانو گے اور اپنے رب سے توبہ کرو گے تو بارش ہوگی۔ اس وقت پھر مرثد نے اپنا اسلام ظاہر کیا اور یہ شعر پڑھے، اس میں بھی یہ ترجمہ ہے کہ آت نے اپنے پیغمبر کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے پیاسے ہو گئے، آسمان ان پر ایک قطرہ نہیں برساتا، ان کا ایک بت ہے جس کو سموت کہا جاتا ہے، اس کے سامنے صدا اور ہبا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے ہم کو راہ راست دکھائی، ہم نے سیدھا راستہ دیکھ لیا، اور نبینائی جاتی رہی، جو معبود ہود کا ہے وہی ہمارا ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے، یعنی یہ مسلمان ہو گیا۔ بہرحال یہاں پھر یہ اہل وفد جو تھا، انہوں نے وہاں کے سردار سے کہا کہ دیکھو مرسد کو روک لو، یہ بے دین ہو گیا، اگر یہ چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس غلطی کی وجہ سے ہم سب بتوں کی مار میں آئیں گے۔ خیر قصہ مختصر یہ ہے کہ یہ سارے وفد والے جو ہیں ایسی باتیں کر کرا کے دعاؤں کے بعد یہاں سے جب نکلے، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے قوم کے ساتھ کیا ہوا، آسمان پہ بادل دکھے، سیاہ رنگ کا بادل دکھا۔ قوم نے جب اس کو دیکھا تو کہا ہاں اللہ اس کو برسا، یہ تو بہت برسنے والا بادل ہے۔ تین رنگ کے کہتے ہیں بادل تھے، سفید، سرخ اور سیاہ، اور کالا بادل زیادہ برستا ہے، تو یہ بیچارے اتنے پیاسے ترسے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کالا بادل چاہیے۔ اور کالا بادل جب قوم ساری جمع ہوئی اور اس کے نیچے جب لوگ جمع ہوئے، کہیں گے اب تو ضرور بارش ہوگی، اور یہ قصہ بھی آگے قرآن پاک میں آئے گا انشاءاللہ، آپ وہاں آیتوں کے ساتھ بھی پڑھیں گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ جب وہ بادل برسا تو اس میں آندھی تھی اور دردناک عذاب تھا، اور واقعی اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اس بادل کو دیکھنے کے بعد سب سے پہلے ایک عورت تھی، مہدر اس کا نام تھا، اس کو یہ طوفان دکھا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا جب ہوش میں آئی کہ تو نے کیا دیکھا، تو کہنے لگی میں نے آگ کے شعلوں کی طرح ایک آندھی دیکھی ہے، جس کو کچھ لوگ یعنی جانوروں کی طرح کے ہیں کھینچ کر لا رہے ہیں۔ اللہ نے یہ طوفان قوم عاد پر 7 راتیں اور 8 دن تک مسلط کیا، جس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا، قوم عاد میں سے کوئی زندہ نہ بچا۔ ہاں حضرت ہود اور آپ کے مومن ساتھی ایک باغ کے اندر پناہ لیتے ہیں، وہ اتنے امن سے تھے وہاں کہ طوفانی ہوا اندر آتی تو نرم ہو کر بدن پر لگتی اور خوشگوار ہوا تھی۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ہوا اتنی نرم تھی کہ ان کو لذت ملتی، لیکن جب قوم کی اونٹنیوں کو لگتی تو یوں اوپر سے اٹھا کر نیچے پھینکتی کہ وہ پتھروں پہ جا کے گرتی۔ اور کہتے ہیں کہ جب یہ سارے واپس آئے تو قوم کا یہ حال ہو چکا تھا۔ اب اس میں اور بہت ساری باتیں ہیں جس کو میں مختصر کر رہی ہوں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتا ہے نا، تو پھر دعاؤں سے بھی مانتا نہیں ہے۔ جتنی مرضی حرم میں جا کے دعائیں کر لیں، اگر لائب اور لہب زندگی سے نہیں جاتا اور بے مقصد زندگی گزارنے سے سچی توبہ نہیں ہو جاتی، تو پھر یاد رکھیے کہ قومیں پکڑی جاتی ہیں۔ اسی کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ان کو یوں کر دیا جیسے یہ ٹنڈ منڈ درخت ہے۔ آج نہیں آتی ہیں ایسی ہوائیں، آج بھی آپ دیکھیے کہ تقریباً ایک سال ہونے کو آ گیا، ایک ایسا ہریکین جہاں آیا تھا، اور چند دن پہلے بھی کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک وہ علاقے دوبارہ اس طرح نہیں بن سکے۔ وہ قومیں جو اتنا زیادہ ترقی کے عروج پہ ہوں اور اتنے وہاں سسٹم اور اتنے جدید تحقیقات ہوں، تو وہاں بھی آپ دیکھیے کہ جب اللہ کی کوئی بات آتی ہے تو پھر بندے کا بس نہیں چلتا۔ ہم کچھ نہیں کہتے یہ عذاب ہے یا ثواب ہے، ہمارا اس سے کیا سروکار، لیکن پچھلی قوموں کے حالات پڑھتے ہوئے ہمیں ضرور اس چیز کا یقین آنا چاہیے کہ قوموں کو اپنی حالت بدلنی ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا، خاص طور پہ اسی لیے سنایا کہ آج ہمارا بھی تو یہی حال ہے۔ ذرا مشکل آتی ہے تو چلو حج کر آتے ہیں، چلو عمرہ کر آتے ہیں، اور زندگی پھر منمانیوں میں۔ وہ حرم کے قریب جا کے اگر کنیزوں سے شعر سنتے تھے اور ان کے ناچ گانے دیکھتے تھے، تو آج بھی تو کوئی اتنی زیادہ تبدیلی نہیں ہے۔ پیچھے سے دیکھ لیں یا وہاں جا کے دیکھیں، لہو ہے، لائب ہے، تو بات دعاؤں سے نہیں بدلتی۔ اصل بات بدلتی ہے کس سے؟ عمل سے بدلتی ہے۔ جب قومیں شرک یا آلودگیوں کا شکار ہو جاتی ہیں نا، تو اس کے بعد پھر یہی حال ہوتا ہے جو اس وقت امتِ مسلمہ کا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے اور اس طرح کی باتیں کریں۔ اس میں ایک واقعہ اور بھی بڑا دل سوز آتا ہے کہ یعنی ان میں سے جب عذاب آیا تو ایک عورت تھی بوڑھی، تو وہ وہاں سے چل پڑی، کہنے لگی کہ میں نے نہیں مرنا۔ چلتی گئی جہاں تھک ہار کے گری، پھر وہاں اس کو پکڑ لیا گیا۔ کبھی کبھی ایسے واقعات بھی انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع پہ اگر ہم شیئر کر کے آپ کو سناؤں گی، کچھ اور بھی تاریخ کے واقعات ہیں، نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے سنے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو بہترین طریقے سے ان باتوں سے نصیحت لینے والا بنا دے۔ رکوع یہاں پہ پورا ہوتا ہے۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين